يُحِبِّبُ اللّٰهَ اِلَى عِبَادِ يُحِبِّبْكُمُ اللّٰهُ Allah'ı insanlara sevdirin. Asıl vazifeniz bu olsun. İstikamete giden yol bundan geçer. İnsanlar Allah'ı sevmez, Allah'a teveccüh etmezlerse istikameti bulamazlar. Zikzak çizmeden kurtulamazlar. Zikzak çizmemeleri, doğru bir yol takip etmeleri, güzergâhta hiçbir şeye takılmamaları Allah'la münasebetlerin kavi olmasına bağlıdır. Bu yolda bu hususlar çok önemli. Tabii bir kısım engeller çıkabilir insanın karşısına. Bunlar bazen insanlara ellerinde olmayarak zikzaklar çizdirebilirler. Ne yapalım? Umuru hayriyenin mızır manileri olur diyor. Şeytanlar bu hizmetin, bu hareketin deyin, bu camianın, bu hizmetin hadimleriyle çok uğraşırlar. Boş, avare insanlarla niye uğraştınlar ki? Her türlü akıntıya, kapılmaya müheyya, hazır bulunan insanlarla niye uğraştınlar ki? Şeytanın oyunlarını, fentlerini bozan, onun tuzaklarını tersine çeviren insanlarla meşgul olurlar. Defaatle arz etmiştim Ebu'l-Leys Semerkandî'nin Tembül Gafilinde Rekaik'e dair bir kitap son bahsi insanların iftihar tablosunun hadis kriterleri açısından zayıf ama fakat o zat önemli bir Hanefi fakihi. Şeytan Efendimizle karşılaşıyor. Efendimiz ona soruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Senin dünyada en büyük düşmanın kimdir? Sen diyor hiç tereddüt etmeden. Çünkü onun oyunların en başta bozan odur. Fentlerin alt üst eden odur. İnsanları aldatmaması için o mevzuda insanları irşad eden, hakka tevcih eden odur. Bu açıdan da ister şeytan isterse şeytanın avenerleri doğru yolda yürüyen, insanları doğru yola çağıran, bu hizmetin hadimleriyle, hareketin hadimleriyle, kendini bu işe adamışlarla, bunu misyon edinmişlerle çok meşgul olurlar. Şahsi hayatları itibariyle, düşünce hayatları itibariyle, dünya adına, beklentileri adına değişik şeyler önlerine dikerek onları şaşırtmaya çalışırlar. Başlarını döndürmeye çalışırlar. Farklı yönlere yönlendirmeye çalışırlar. Bunu bilmek lazım. Bu aslında bir şairi şehrinde dediği gibi şeytana teşekkür edilmez de fakat hakikaten şeytanın yaratılışı bir yönüyle onun o mevzudaki misyonunu eda etmesi teşekkür edilecek bir davranıştır. Öyle yaman, öyle yavuz bir düşmanınız olmasa siz de sürekli tetikte olmazsınız. Yatarken, kalkarken, otururken Rabbi a'udu bike min hemezati şeyatîn ve a'udu bike rabben yahdurun. Allah'ım şeytanın dürtülerinden, hemzinden, lemzinden ve onların beni çepeçevre sarmalarından, kuşatmalarından, duygu ve düşüncelerimi kontrol altına almalarından sana sığınırım. Siz bu mevzuda Cenab-ı Hakk'a böyle sık sık, yürekten, bütün benliğinizle teveccüh etmeniz biraz o düşmanınızın çok yavuz olmasından, çok fendi bulunmasından, çok komploları olmasından, nasıl şaşırtacağı bilinemediğinden dolayı her defasında hiçbir şey yokken ona sığınmak istisna ediyor. Aynı zamanda insanlar içinde onların, onun aveneleri de yardımcıları da vardır. Yine onun dürtüleriyle, fakat o zavallar zannederler ki, biz kendi düşüncelerimizi ortaya koyuyoruz. Kendi düşünce dünyamız, kendi hayat felsefemiz, kendi dünya görüşümüze göre bir şeyler yapıyoruz. Yani dine karşı çıkarken, diyanete karşı çıkarken, irşada karşı çıkarken, gelişen bir hizmete karşı çıkarken, yaptıkları şeyleri, kendi fikri mülahazaları zannederler. Şeytanın ilhamatı ilham deneceksin. Fakat daha doğrusu vesvesesi, dürtüsü, hemzi, lemzidir şeytanın. Şeytanın güdümünde yapıyorlar onları. Bu açıdan onlar da böyle umuru hayriyenin mızır manilerinden sayılabilirler. Alıkoymak için çok uğraşırlar. Bunlar sizde bir yönüyle bazı mikroplar, bazı virüsler insanın immün sistemini güçlendirdiği gibi immün sistemini güçlendirmeli bence. Öyle kabul etmelisiniz, öyle saymalısınız onu. Yoksa öyle bir şey olmasa çok küçük bir mikrop karşısında yenik düşebilirsiniz. Hastalığa yenik düşebilirsiniz. Onların bütün bütün olmamasını düşünmemek lazım. Onlar olacak, ilahi takdirde var, ilahi planda var, ilahi projede var. Onlar olacaktır. Fakat her olan şeyde mutlaka meselenin bir hayır yanı bulunduğunu da unutmamak lazım. Bir, Cenab-ı Hak bizi hırpalıyor böyle, imtihan ediyor. Bir manada çektiriyorsa şayet, herhalde işte o mukavemet hissini güçlendirelim diye yapıyor. Bir diğer taraftan da insan ibadetinden kazandığı kadar, ibadetin sıkıntılarından kazandığı kadar, bir kısım vakti merhune dayalı, beklentilerden sabırla, aktif sabırla beklentilerden kazandığı kadar, aynı zamanda şeytana karşı, şeytanın avenelerine karşı, bu türlü mızır manilere karşı sergileyeceği mukavemetten de kazanır. Aynen öyle. Onun için Cenab-ı Hak mümin kullarını çok defa imtihan eder. İptilaya maruz bırakır. Aklıma geldi ayet. اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةِ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِر۪ينَ Siz kendi kendinize öyle terk edileceğinizi mi zannediyorsunuz? Oysa sabredenlerle etmeyenler birbirinden ayrılması için, Hazreti Pir'in ifadesiyle elmas kömürden ayrılması için, has hamdan ayrılması için defaatla kalburlardan geçirileceksiniz, eleklerden eleneceksiniz, has hamdan ayrılacak. Kim undur, kim kepektir birbirinden ayrılacak bunlar. Diyor yani burada. اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةِ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذ۪ينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَى وَالضَّرَّى وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا مَعْهُ مَتَى نَصْرُ اللّٰهِ Sizden evvelkilerin başlarına gelenler başınıza gelmeden, tepeden tırnağa kadar sarsılmaya maruz kalmadan cennete gireceğinizi zannediyorsunuz. Lazımı mana ifade ettim. Müfredat manasına girmedim. Öyle bir sarsıntı ki peygamber ve peygamberin çevresinde halkalanmış hale içinde bulunanlar, hale ayın etrafındaki ışık, hale içinde bulunanlar, اَصْحَابِ كَنْنُجُومْ بَاَيِّهِمْ اِخْتَدَيْتُمْ etrafındaki yıldızlar, مَتَى نَصْرُ اللّٰهِ diyecek seviyeye gelinceye kadar hırpalanacaksınız, sarsılacaksınız, İmtihanlara maruz kalacaksınız. Cennetin yolu ondan geçiyor. Onun size kazandırdığı, beş vakit namazın kazandırdığından geri değildir. Haccınızdan geri değildir. Zekatınızdan geri değildir. Savmünüzden geri değildir. Bu açıdan niye şeytanlar bize musallat oluyor? Niye avene-i şeytan bize musallat oluyor? Dememek lazım. Mevla sizi seviyorsa, Mevla sizi imtihan eder. اَشَدُّ النَّاسِ بَلَاءً الْاَنْبِيَا ثُمَّ الْاَمْسَلْ فَالْاَمْسَلْ Belanın en çetini, en zorlusu, altından kalkılmazı enbiyanın başına gelir. Sonra da seviyesine göre diğer insanların başına gelir. Ha burada antiparandis, antiparandis Frenkçe, istidradi onun dilimizdeki karşılığı. İstidradi arz edeyim ben burada. Biz de ölü olalım diye Allah'tan bela isteyelim, musibet isteyelim. Allah'ım gönder, gönderebildiğin kadar üzerimize şeytanları, yaka paça olalım da onlarla kazanalım. Bu istenmez, doğru değil. Bela istenmez, musibet istenmez, hastalık istenmez. Fakat gelirse hoş amedi etmek lazım. Hoş geldin, safa geldin. Dayanamıyorsak Seyyidina Hazreti Eyyub Aleyhisselam gibi İnni messeniye dur ente erhamur rahimin. Bana zarar isabet etti. Sen erhamur rahiminsin diyerek kapının tokmağına edep dairesi içinde dokunmak lazım. Biraz zorlanıyorum ya Rabbi. İnni messeniye zurru enterhamur rahimin diyerek arzı halde bulunabilirsiniz. Gelmedi şeye, gel ben de katlanayım buna, sevap kazanayım denmez. Belaya, musibete, şeytana, dehrin hadiselerine çağrıda bulunulmaz. Ama kendi kendine takdir çerçevesinde kalkar gelirse, Allah'a saygın ifadesi, kadere saygın ifadesi, kadere taş atmamanın gereği, dişini sıkıp ona sabretmek icap eder. Onun sevabı namazdan daha geri değildir, oruçtan daha geri değildir, haçtan daha geri değildir. Arif'in gönlünü huda gamgin eder, şad eylemez diyor şair. Abdi makbulünü Mevlası azad eylemez diyor. Allah'ı biliyorsanız gönlünüzde sürekli gam olacaktır. Hiç olmazsa şunun gamı olacaktır. Yani bir dönemde Raşid Halifeler dönemini yaşasanız veya Emevilerin bir yönüyle zirvede olduğu dönemi, Ömer bin Abdülaziz dönemini yaşasanız veya Abbasilerin Mihdi, Hadi dönemini yaşasanız, Harun Reşit dönemini veya Osmanlıların İstanbul'un fethedileceği veya Yavuz cennet mekanın bir yönüyle dört bir yanda adeta bir bayrak gibi şehbal açtığı veya ruhi revani Muhammed'i şehbal açtırdığı dönem gibi dönemlerde yaşasanız, o zamanda bile yine gamkin olmak lazım. Arifseniz gamkin olacaksınız. Neden namı Celili Muhammed'i dört bir yanda duyulmuyor diye üzüleceksiniz. Teessür duyacaksınız. Dini değerlerinizin, insanı cennete götüren pasaportların, vizelerin, kredilerin olmadığı dünyaya baktıkça gamgin olacaksınız. Keşke bunlar da Üstad Necip Fazıl'ın ifade ettiği gibi teessürle, Paskal'ı ifade ederken sahile kadar geldi fakat Hazreti Muhammed'in gemisine binemedi. Tevhidi o kadar ileridir. Kilisenin mazgal deliklerinden semayı seyrederken Allah'ım ne büyüksün, Allah'ım ne büyüksün deyip gözyaşları döken bir insan sahile gelmiş yanaşmış ama fakat vapur kaçmış. Çıpak ez mevci bahir anraki bahşet çüntü peş keştiban. Sadi Gülistan'ın da diyor, o denizin dalgalarına karşı ne gam ki o geminin kaptanı sensin ya Muhammed Mustafa diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Onun gemisine binmeyenin akıbeti pek belli değildir. Karanlıktır. İster fetret dönemi olsun, isterse o mesaj gidip onlara ulaşmamış olsun, isterse bir mazeretleri bulunsun, kim olursa olsun, onun gemisine binme, bir yönüyle öbür tarafı garanti etmenin yegane garantisidir. Allah'ın izni inayetiyle. İşte bundan dolayı da içinizde sürekli bir gam duyacaksınız. Ama bir de günümüzde yaşandığı gibi her şey sere serpe gidecek. Derlenip toparlanmaya çalışacaksınız. En hain daireden en mümin daireye kadar değişik insanların engelleriyle karşılaşacaksınız. Kimisi elense çekecek, kimisi çelme takacak, kimisi kündeye alacak, kimisi bilmem ne yapacak, devirmeye çalışacaklar. Bir de bunlarla gamkin olacaksınız. Sürekli dilgir olacaksınız. Ciğeriniz yanacak. Hep of diyeceksiniz. Fakat diyeceksiniz ki bu yolun adabı erkanı budur. Bize katlanmak düşüyor bu mevzuda. Katlanırsak her şeyi gören, bilen Rabbimiz bunlara da mükafat ihsan edecektir. Bir gün gelecek Cenab-ı Hakk'ın inayet ve keremiyle kalpler birleşecek, bütünleşecek. Herkes birbirini sevecek Allah'ın izni inayetiyle. Muhterem efendim, kalbin zümrüt tepelerinde haya konusu işlenirken Hazreti Adem'in tavırlarından dökülen suçluluk hayası, ruh ve kalp insanlarının her zaman duyup hissettikleri heybet hayası gibi farklı tasnifler de zikrediliyor. Bu cümleden olarak gece gündüz Cenab-ı Hakk'ı tesbih ettikleri halde sana ibadetin hakkını veremedik, gerektiği gibi kullukta bulunamadık diyen meleklerin taksir hayası nazara veriliyor. Taksir hayası nasıl anlaşılmalı? Özellikle hizmet erlerine ne anlatmalı ve onlara hangi mülahazaları kazandırmalıdır? Hayat çok önemli bir histir insanda. Dilimizde de biz o kelimeyle ifade ederiz. Hayali olma deriz insana. Günah işlememe mevzuunda işte saygılı olma, utanma demek, günah işlememe. Birine karşı terbiyesizlik yapmama mevzuunda hayali olma. Bir yönüyle belki iki büklüm bir hal içinde sürekli bulunma. Asa gibi başı hep boynu üzerinde veya göğsü üzerinde eğik bulunma gibi şeyler. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona daha bir derinlik katarak şöyle buyurur. Ni'mel abdu suheybun lev lem yehafillah lem ya'sihi der. Suheyb ne güzel kuldur diyor. Eğer Allah korkusu olmasaydı mal farz demektir. Sahabi de Allah korkusunun olmaması ne demek? O yine Allah'a isyan etmezdi. Çünkü çok hayalıydı. Utanırdı yani. Aklından bir şey geçerken bile yüzü kızarırdı onun. Hayaline bir olumsuzluk tozu toprağa bulaştığı zaman kıpkırmızı kesilirdi. Böyle bir insan, hayalı insan. Allah'tan hakkıyla haya et yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in mübarek beyanları içinde gördüğümüz hususlardan. Şimdi kısaca o hususta bunları bildikten sonra haya mevzu işlenirken deniyor bir konuyla. Hazreti Adem'in tavırlarından dökülen suçluluk hayası. Hazreti Adem biz ona suç işledi, günah işledi, bir zelle filan demeye hakkımız yok. Ama Allah Celle Celaluhu فَاَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانِ diyebilir. O onun Rabbi, onu yaratan. Onunla hususi mukarrebine göre bir münasebeti var. O bizim gibi böyle koridorda değil, salonda da değil, kapı önünde de değil, harem odasında. Peygamber, Safiyullah. Bu açıdan da harem odasında böyle insan gözünü sultanın gözünden azıcık ayırsa böyle yapsa zelle olur o. Bu kadar ayırsa gözünü zelle olur. Onun için demişler hasenatul ebrar, seyyiatul mukarrebin. Ebrar dediğimiz kulların en haslarının iyilik adına yaptıkları şeyler mukarrebin dediğimiz peygamberlerin günahları kategorisi içinde sayılır. Göz açıp kapayıncaya kadar gözünü gözünden ayırmama mevzu. Sürekli kapı aralığından hep onun muradı süphanesini kullanma. Evvela Hazreti Adem zelle melle filan derken onu böyle görmek lazım. Evet. Şimdi onun bir hayası var bundan dolayı. Yani ben nasıl olur böyle gözlerimin içine başka hayalin girmesine müsaade ederim. Nasıl olur gözümü ondan çevirir başka tarafa bakarım. Bir memnun meyveye el uzatma. Kitaplarda genelde buğday filan diyorlar. Kıtmir de hep bu meseleyi böyle sorgularken Hazreti Adem tavuk değildi ki buğdaya meylesin. Darıya meylesin. O farklı bir şeydi. Bir memnun meyve vardı orada. İftar vaktini belirleyememe gibi bir şey. Grup vaktini tam takdir edememe gibi bir şey. Vaktinden önce iftarda vakit gelmeden iftarını bozma gibi emir almadan elini memnun meyveye uzattı. Siz ne anlıyorsanız anlayın onu. Elini bir insan için en cazip olan şey neyse, insanın içini gıcıklayan neyse, başını döndüren neyse, bakışını bulandıran neyse şayet, o memnun meyveye vaktinden evvel, vakti merhunu gelmeden elini uzattı. Oysa ki emir beklemesi lazım. Neden? Çünkü harem odasında. Bakın Yunus İbni Metta'nın durumuna çok benziyor. Kavmine bela geleceğini Ninova'ya duyunca, bela geldiğine göre her peygamber ayrılmış, ben de ayrılayım diyor. Oysa ki peygamber sorması lazım, ayrılayım mı diye. Onun için Yunus balığı tarafından yutuluyor. Nun tarafından yutuluyor. Sonra La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin. Lem'alardaki bahse bakınız. Nuru tevhid içinde sırra hadiyetin zuhuru, şecere-i yakın içinde altında o zata yeni bir dünyanın ışıklarının yanması, ve Kur'an ifadesiyle sonra 100.000 insanın kendisine inanması. Emir alması lazım burada. Hazreti Adem'in zellesi o. Fakat Hazreti Adem kendini hiç affetmedi. Değişik kitaplarda var. 40 sene dua ederken hep böyle yapmış. 40 sene başını semaya kaldırmamış. Çok ayıp ettim ben. Adem Hayası. Bu kendi zaviyesi açısından suçluluk hayası diyor. Biz de o meseleye yaklaşırken Seyyidine Hazreti Adem'in tarzı telakkisi içinde meseleye yaklaşıyor. Ona suçluluk, Adem'in tavırlarından dökülen suçluluk hayası diyoruz. Ruh ve kalp insanların her zaman duyup hissettikleri heybet hayası. Hazreti Pir'in gösterdiği hayvaniyetten çık, cismaniyeti bırak, kalp ve ruhun derece hayatına yüksel. Kalp, latife-i Rabbaniye, ruh onun üstünde bir makam. Ve sonra onun üstünde o sır makamı mı, hafi makamı mı, akfa makamı mı? Ve bunların hepsi birer rasathane, esma-i ilahiye bakan, sıfat-ı sübhaniyeye bakan, itibarat-ı ilahiyeye bakan, şuunat-ı rabbaniyeye bakan, zat-ı vahde bakan rasathanelerdir bunlar. Erbabı buralardan değişik temaşa edecekleri şeyleri temaşa eder. Ve bunlara biz kalp ve ruh insanları diyoruz. Kalp bir adım geride, ruh bir adım önde. Fakat kalp basamağına basmadan ruh ufkuna ulaşılamaz. O bir yönüyle bir helezondur. Ruh ufkuna ulaşmak için o helezondan tırmanmak lazım. Kalbin mertebelerinden tırmanarak o ruh ufkuna ulaşmak lazım. O ruhun gözüyle görmek lazım. Neden? Çünkü ruh bir nefhayı ilahidir. Allah'la münasebeti kavidir. Onu sizin bizim gibi değil yani. O kendine mahsus. Kendi hususiyeti, kendi özü, kendi cevheri itibariyle çok farklı bilir. Bizim bilemeyeceğimiz şekilde bilir. Bu açıdan da ruh ufkundan meseleye bakınca doğruyu doğruya yakın görebilirsiniz. Doğruyu doğruya yakın görebilirsiniz. Şimdi bunlara da ruh ve kalp insanların her zaman evliya, başta enbiya-i izam efendilerimiz, sonra raşid halifeler efendilerimiz, sonra aşere-i mübeşşere efendilerimiz, sonra da o büyükler, Hazreti Şah-ı Gelaniler, Hazreti Şazeliler, Muhammed Bahuddin Nakşibendi Hazretler, İmam-ı Rabbani Hazretleri, Şah Veliullah Dehlevi Hazretleri, Mevlana Halide Bağdadi Hazretleri, Hazreti Saif Kıran, Pir-i Muğan, Şem-i Taban, Ziya-i Himmet Hazretleri, Hazretleri, Hazretleri. Bunlar ruh ve kalp ufkunun üveyikleridir. Sürekli kanatları gergin ve sürekli yer çekiminin üstünde, sürtünmenin üstünde bir hayatları vardır. Hayatı öyle götürürler. Bir de bunların heybet hayası vardır. Bunlar da sürekli Cenab-ı Hakk'ı müşahede, müteala veya asarı bergüzidesini müşahede ve müteala veya tecelliyatı esmasını tam ihatalı kavradıklarından dolayı öyle bir heybet altında sürekli iki büklüm yaşarlar bunlar da. El cümle gece gündüz Cenab-ı Hakk'ı tesbih ettikleri halde ma'abednâke hakka ibadetke diyen meleklerin bu hadis kriterleri açısından sıhhatli olarak zikredilmese bile fakat bütün ehlullah virtlerinde veya pek çoğu itibariyle bunları zikretmişler. Sadece bu değil. Ma'abednâke hakka ibadetke ya ma'bud. Sana hakkıyla ibadet edemedik ey ma'bud. İbrahim'e mülazasına bakın. Ma zekernâke hakka zikrike ya mezkûr. Seni hakkın olan ve bizim vazifemiz olan ölçüde anamadık, yad edemedik. Ey mezkûr! Yerde gökte anılan, zikredilen, meleklerin, ruhanilerin zikrettiği, biz şanına yakışır şekilde seni zikredemedik. Ma arefnâke hakka marifetke ya maruf. Seni hakkıyla bilemedik. Ey her şeyden daha açık, daha ayan olan, haktan ayan bir nesne yok. Gözsüzlere pinhan imiş diyor Niyazi Mısri. Sen öyle ayan olduğun halde fakat seni hakkıyla bilemedik. Çevirebilirsin. Ma abednâke hakka ibadetke, ma hamidnâke hakka hamdike diyebilirsiniz. Ma şekernâke hakka şükrike diyebilirsiniz. Bütün bunlar bir yönüyle meleklerin. Bunlar da taksir heybeti içinde bulunurlar. Allah'ı tam bilirler, yaparlar da acaba ona karşı bir vazife olarak ve bize düşen bir sorumluluk olarak onu kusursuz olarak yerine getirdik mi diye korku içinde tir tir titrerler. Bu da taksir hayasıdır. Yaptığımız şeyde acaba bir kusurumuz oldu mu? Hani bunu tam teyit eder mi, etmez mi? Hazreti Cibril Kur'an-ı Kerim'i getiren bir melek. Aynı zamanda melekler içinde Resul o. Efendimiz yerde insanların Resulü, o da melekler arasında Resul. O Vüt hadisinde gösterdiği gibi Cenab-ı Hak çağırıyor onu, diyor ben falanı seviyorum, sen de sev diyor. O da ilan ediyor, Allah falanı seviyor, falanları seviyor. Ben seviyorum, siz de sevin. Yerde ve gökte onlara karşı sevgi vaz ediliyor. Resul. Konumu çok önemli, çok mühim bir yerde bulunuyor. Fakat Kur'an-ı Kerim'den o muta'in semme emin ayet-i kerimesi nazil olunca onu Efendimiz'e getiriyor. Ya Resulallah diyor, ben bu ayet gelinceye kadar akıbetimden endişe ediyordum. Ama Kur'an-ı Kerim muta'in emirlere itaatkar, aynı zamanda da emniyet içinde dedi. Ben rahatladım, ferahladım. Şimdi bu duyguyu taşıyan meleklerin hayaları taksir hayasıdır. Acaba zat-ı uluhiyete göre biz bu kulluğumuzu arızasız, kusursuz, milimi milimine, dosdoğru yerine getirebildik mi? Aslında bu bizim için de bir kıstas olmalı. Yani en mükemmel şekilde her gece 100 rekat namaz kıldık. Ve her rekatta 40 ayet okuduk. Rükûya gittiğimiz zaman bazen secdeyi unuttuk. Rükû kadar, kıyam kadar rükûda durduk. Secdeye gittiğimiz zaman rükû kadar secdede durduk. Arkasını unuttuk onun, ne olduğunu unuttuk. Fakat yine de acaba sana hakkıyla kulluğumuzu eda ettik mi? Çünkü verdiğin nimetler o kadar çok ki وَاِنْ تَعُدُّ نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْصُلْهَا. Eğer Allah'ın nimetlerini saymaya kalksanız sayamazsınız. İstatistikler, anketler o işin üstesinden gelemezler. Katiyen ve katibeten. Evet. Binlerce sene ömürler olsa saysalar bitiremezler onu. Hazreti Pir'in ifadesiyle de ubudiyet netice-i nimeti sabıka mukaddime-i nimeti layıka değil. Evet biz mükafatımızı almışız diyor. Yoklukta kalmamış varlığa çıkmışız. Varlıkta kalmamış canlı olmuşuz. Canlı olmakla kalmamış insan olmuşuz. İlave edelim. İnsan olmakla kalmamış insanların iftihar tablosuna ümmet olmuşuz. Büşra lena mahşerel İslami inne lena minel inayeti rüknen gayre münhedimi. Öyle bir sütuna dayanmışsınız ki yıkılması, çözülmesi kabil değil, mümkün değil. İnsanlığın iftihar tablosuna dayanmışsınız. Rehberi kül muktedai ekber sizin önünüzde. Şimdi bütün bu nimetlerin şükrünü eda etmeye kalkınca ömür boyu hiç durmadan elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah deseniz yine eda edemezsiniz. O bakımdan meleklerin o taksir duygusu bence kendisini bizde de hissettirmesi lazım. Hissettirmesi lazım. Gülistan'da Sadi bir şeydir, onu arkadaşlar levhaya da yazmışlardı. Ve bir her nefese du şükür vacibestir. Her nefeste iki şükür vaciptir. Nefesini aldığın zaman içeriye oksijen alıyorsun. Onu dışarıya nefesini vermesen ölürsün. Almasan yine ölürsün. Yani bizim ölmemiz için bir damlacık bir şey yetiyor. Yani bir nefes almama, bir nefes vermeme. Şimdi sizin hayatınızı Allah bir nefes alıp vermede iki defa bağışlıyor. Hayatınızı bağışlayan birisine nasıl teşekkür edersiniz? Evet. Kaldı ki birisi diyor ki sana şükürle başa çıkamam ben çünkü şükrüm, bana şükür etme imkanını verdin. O şükür bile bir şükrü gerektirir. Ona da bir şükür etsem o da bir şükrü gerektirir. Şükür salih daireleri. Efendim doğurgan döngüsü, uyduruyorum ben bunu, o kısır döngüye karşı doğurgan döngü. Doğurgan döngüsünü doğar, doğurur bu. Dolayısıyla sürekli böyle şükredersiniz, yine başa çıkamazsınız bu meseleyle. Bu açıdan melaike-i kiramın bu taksir hayası günümüzde hususiyle camia mı dedik, hareket mi dedik, ne dedikse dedik yani, hizmet mi dedik. Bence bu hizmet erlerinin şiarı olması lazım. Gece gündüz durmadan ibadet etseler yine de sana karşı yapmamız gerekli olan vazifeyi eda edemedik deyip taksir hayasıyla iki büklüm olmalılar. Vesselam. وَالَّذ۪ينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ Allah'ın verdiği şeylerden onlar da infak ediyorlar. Ama fakat kalpleri de tir tir titriyor. Veriyor, gönülleri fethediyor, insanları memnun ediyor. Bir sürü abuz çehreyi güldürüyor. Çok güzel bir şey yani, hayırlı bir şey. Bu insanlar ellerini kaldırıp dua etseler Allah'ın bunu öbür dünyada büyük nimetlerinle serfiraz kılın. Efendimiz'e komşu eyle. Firdevs'e taşlandırır sallallahu aleyhi ve sellem. Çok önemli bir kazanç bu. Fakat bunu yaparken bile veriyor, güldürüyorlar ama fakat kendileri o yüz ekşiliğinden sıyrılamıyorlar bir türlü. Acaba kalpleri tir tir titriyor, kabul oldu mu? Ya bunu verirken böyle az kendimizi ifade ettikse, az öksürdük mesela verirken, bak nasıl veriyorum ben. Veya gördüğümüz bir yerde, arkadaş nasılsın dünden bugüne filan böyle bir de başını sallarsın, dün o verdiğin şeyi ifade ediyor gibi bir tavra girersin. Bunlar zımni minnettir yani. Verdiğin şeyi kirletmedir. Hafizan Allah. Böyle değişik tavırlara, davranışlara, mimiklere, yüz çizgilerine aksedebilecek şekilde hafizan Allah kendinizi ifade etmeye yöneldiğiniz zaman işte ondan korkmalı insan. Acaba verdiğim şey tam kabule karin oldu mu? Bu aynı zamanda sadece onda değil. Bütün hizmetlerimizde de öyle. Cenab-ı Hak hizmet ettirir. Ona binlerce hamd ve sena olsun. Şöyle biz yaptık mülazasını. Biz bildik mülazasını. Biz anlattık mülazasını. Biz yazdık mülazasını, biz çizdik mülazasını, biz ortaya koyduk mülazasını, biz projelendirdik mülazasını. Azıcık ifade edecek bir tavra, bir öksürüğe, bir sesle vurgulamaya bağlayarak ortaya koyduğumuz zaman bence o işi kirletmiş oluruz. İşte mümin bundan çok korkmalı. İstanbul'u fethetse bile bence orada zerre kadar bir öksürükle kendisini ifade etmemeli. Belki o türlü şeyler karşısında Allah'ım sana tahdisi nimette bulunurum. Değildir bu bana layık bu bende. Bana bu lütfil ihsan nedendir demeli. Sen lütfettin bunu. Sana binlerce hamd ve sena olsun. Ha ben layık olmadığımdan dolayı belki bunlar istidraç da olabilir. Bazı kimselerin baştan çıkarılması için senestedricuhum min haythu la ya'lemun. Onları hiç farkına varamayacakları bir yolla bir güzergahla içinde bulundukları İslam'dan sıyırır çıkarırız. Sıyırır çıkarırız hafizan Allah. Ondan korkmalı insan. İstanbul'un fethi de olsa bu, bütün Asya'nın fethi de olsa ve insana müyesser olsa bunlar, yine insan bu türlü meseleleri şöyle böyle mimikleriyle, tavırlarıyla, davranışlarıyla, ses tonuyla, vurgulamalarıyla, imalarıyla, yazılarıyla az uçuk kendine mal etme imasında bulunmamalı hafizan Allah. Böyle bulunmayı taksir saymalı, hizmette taksir ve iki büklüm olmalı. Meleklerin taksir karşısındaki hayasını yaşamaya çalışmalıdır. Belki bu herkes için aynı zamanda meseleye bir yaklaşım kıstası olmalı, mirsadı olmalı. Eğer bizim yerimizde başkası olsaydı Allah'ın izni inayetiyle bu iş nasıl böyle harıl harıl alıp ileriye götürülürdü Allah'ın izni inayetiyle. Ve hiç falso yaşanmazdı. Gidilen her yerde böyle teveccühlerle karşılanırdı. Tam vüd vaz edilmiş insanların tavrıyla aynı zamanda bir görüntü sergilenirdi filan. Olabilir yani. Hep kendimize öyle bakmalıyız. Bu şirke girmemenin yoludur. Her şeyi Allah'tan bilmenin yoludur. Başkalarını kıskançlığa sevk etmemenin yoludur. Yol buysa diğerlerine yol denmez, patika denir. Vesselam. Allah inayetini sizin, bizim üzerimizden eksik etmesin. Allahümme habbi bileynel imane ve zeyyinhu fi kulubina ve kerrih ileynel küfre vel fusuka vel isyan ve cealna minel raşidin. Allahümme ahsin akibetena fil umuri kulliha ve ecirna min hizyid dünya ve azabil ahira. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة inneke entel vehhab ve salli ve sellim ve barik ala seyyidina ve senedina ve şefi'i zunubina ve mevlana Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve ala alihi ve ashabihi ve ezvacihi ve etbahi ecma'in et tayyibin et tahirin amin.